Kaixo, mamen naiz, irungoa naiz, 44 urte ditut, eta irukiak ditut, semeak dira. 5 urte bete dituzte joan den hilabetean, eta akademia batean lan egiten dut Hondarribin. Ingelesa ematen, orain bajan nago, eta, bueno, hemendi gutxira hasiko naiz lanean. Aurten saiatuko naiz ega edo AB3 ateratzen eta bueno, gainditzen edo horrela. Eta mamen, zuk zenbat urte daramatzazu euskara ikasten? Gutxi gora bera 9 urte. Hasi nintzen udal euskaltegian eta gero etorri nintzen ona. Eta ja hemen daramat 4 urte. Eta gero, zure egunerokotasunean pixka lantzeko aukera duzu edo euskaltegian bakarrik? Euskaltegian eta gero batzutan, guraso batzuekin akademian, bai. Euskara hitz egiten du baiekin. Orduan, esan genezak helburu ez dela soilik titulu ateratzea, ez? Gero, azken finean, egunerokotasunerako trebatu nahi duzu? Bueno, helburua da, komunikatzea jendearekin eta gero, bueno, oraindik ez dut ega behar, baina bueno, badazpada saiatuko naiz. Gaur egun gero ta gauza gehiago eduki hobe, ez? Azkenean. Hori da. Bai, bai. Euskara. Kaixo, egunon. Nerea naiz, Irungoa naiz, 41 urte ditut eta bi seme alaba ditut. Adur 10 urtekoa eta Maider 7 urtekoa. Lanean jangelan ibiltzen naiz, DDH-ko aurrekin, eta bueno, orain dela gutxi hasi naiz eta gustora. Zu komentatu duzu lehen euskera zure ama hizkuntza dela, txikitatik hitz egiten zenuela euskeraz? Bai, gu etxean beti euskeraz. Aita euskalduna, ama ere bai, eta bueno, eta familia guztia. Orduan euskaltegira zelbururekin etortzen zera? Hizkuntza hobeto ezagutzeko egiten ditugun akatzak, euskaldun zaharrak zuzentzeko eta, bueno, aberasteko pixka bat. Eta, bueno, baita ere gustatuko litzaidake, ega edo horrelako zerbait eukitzea. Zure familiarekin euskera hitz egiten duzu baita ere etxean? Aurrekin bai, gero zenarrekin, bueno, segunta ze gauzak. Claro, berak pues maia pixka bajuagoa dauka. Orduan berak aurrekin bai saiatzen da, baina hombre, ja mutilakin gehiago jotzen dute erderara. Eta bueno, gero nere amakin eta aitakin bai, eta aizpakin batekin gehiago, bestekin gutxigo eta nahiakin ere bai. Bueno, eta jobakin eta hori noski bai, talen guzukin ere. Aur txikiekin erraixago egiten da euskera, bueno, ez, euskera hitz egitea edo. Bai, beti erraixagoa bai. Bai, ez badire oso komplikatuak eta horrela, Bueno, bronka botatzeko ere batzutan erderara jotzen dugu. Bai. Bueno, ni Amaia naiz, 26 urte ditut, Irungoa naiz. Eta, bueno, nahiko nuke galortzea, zen, bueno, aurrezkuntza ikasi dut, eta, bueno, lanerako behar dut. Dula zenbat urte bukatu zenun karrera? Zen goi mailako zikloa, baina bukatu nuen orain dela 2 urte. Eta lanean ibili zara ordu ezkeroztik? Bueno, egon naiz umeak zaintzen ta horrela, baina lana fijo ez. Bueno, orainik badago denbora. Eta euskera egunerokotasunean erabiltzeko aukera duzu? Batzuekin, lagunekin, bai, baina etxean ta hori ez. Kasketak gazteleraz egin dituzu edo euskeraz baita ere? Txikian nintzenean euskeraz eta gero erderaz egin dituen. Orduan zailagoa da, ez? Orain berriro euskerara pasatzea zure egunerokotasun hori lagunekin eta zailago egiten da, ez? Ohitura baduzu erderaz hitz egiteko? Bai, normalean beti erderaz zaila da aldatzea pixka, bueno, zailatzen gera batzuetan. Eta zaintzen ibilizaren aurroiekin adibidez? Umeekin euskeraz beti ezakit, ateratzen zai beraiekin euskeraz. Orduan baduzu praktikan jartzeko aukera, ez? Erresa edo erresagoa. Bai. Euskal Herri zergaitik Kaixo, Miren naiz, 43 urte ditut. Ez naiz Irungoa, baina hemen bizi naiz, bueno, duela 20 piko urte. Eta, bueno, lan egiten du enpresa, Hondarribiko enpresa batean, eta lan egiten du adimen murriztuekin. Eta, bueno, hasi nintzen euskara ikasten batez ere ondo mintzatzeko. Baina, bueno, badakit asko kostatzen zaidala, eta saiatzen naiz, bueno, gero eta gehiago hitz egiten. Apa, kaixo. Oiana naiz, 25 urte ditut, euskaltegian lehen urtean hasi nintzen, nire asmoa bebia ateratzea da, baina, bueno, saiatuko naiz ere ba, beirua edo ega ateratzea, eta beze, zer gertatzen dut. Zuk esan duzu leheno erizaintza ikasi zenula, eh? Bai. Eta gogoa duzu lanean hasteko erizain moduan? Bai, bueno, orain oposaketak daude, orduan ba, oposaketak prestatzen nago, eta ber, abenduan dira, aber zer gertatzen den. Eta gero itxentzen ez dugu bukatu. Gero zuk esan duzu baita ere, zure mutilak euskara hitz egiten duela, ez? Bai, bai. Eta berekin euskara hitz egiteko aukerari? Bai, aukera dakat, ohitura dakat erderaz hitz egitea dena, baina bueno, saiatuko naiz hemendik aurrera pixka bat ba euskara berarekin lantzen ta hori ta ber hau aldatzen den ta nire euskara hobetzen dudan. Kaixo egunon, nire izena Noelia da eta bueno, ba duela gutxi gorabehera 4 urte hasi naiz euskaltegietan ba euskara ikasten eta nire lehenengo asmoa da ba euskara ondo ikastea eta ikasiz gero ba azterketa batera izena ematea, hau da, ahal badut AB3ko azterketara joango naiz eta bueno, eta saiatuko naiz ba gainditzen, claro, noski. Duela 4 urte euskaltegietan hasi zinela esan duzu, baina oso euskara maila ona duzu. Txikitan edo euskara erabiltzen zenuen? Ni txikitan B ereduan ikasi nintzen 14 urtera arte. Gero batxilergoa egin nuen erdaraz, unibertsitatea ere bai, unibertsitatean euskara tekniko ikasgai bezala hartu nuen, eta gero masterra euskaraz egin nuen. Ordu, neukizen dituen urte dexente igual euskara landu gabe, eh? Bai, uste dut hori izan dela ziurrenik akatxan diena. Uste du baietz. Gero, adibidez, ba, unibertsitatean ikasten ari nintzenean, pisuetan geunden alokatuak. Eta pisu horietan, nire pisuko lagunek ba, euskaldunak ziren, eta haiekin egiten nuen euskara. Orduan, bueno, bai, galdu nuen, baina ez dakit, ze punturaino. Entzuten jarraitzen zen nuen, ez? Orduan hori ez da aztutzen. Ba, eta hitz egiten ere bai, bai, hori bai. Eta lehenu esan duzu matematikako irakaslea zarela? Bai, noski. Eta zure ikasleek ze hitz egiten dute? Bueno, denetik dago batzuk egiten dute euskaraz eta beste batzuk ordea erderaz. Eta zuk, erantzun? Segun eta zein hezkuntzatan hitz egiten duen, ba, egiten dute euskaraz ala erderaz. Hobeto ulertzeko moduan, eta helburua matematika dira egualez. Osa, normalean egin, osa, irakasle puntutik egin behar duzuna da lana errazagoa egin. Orduan haiek ba euskara hitz egiten du badute, ba zuk ere bai. Kaixo, ni Maialen naiz eta 26 urte ditut. Hondarribikoa, bueno, 2009an bukatu non aurre hezkuntza plaia handi. Eta honeiz, San Jose ikastetxean lan egiten orain arte, eta urten ez dakat lana, eta horregatik apuntatu naiz onera, ba, bueno, zerbait atetzeko tituloren bat, eta lanarako ba, behar dut titulora. Lehen aipatu diguzu aurten dantza klaseak ematen zabiltzala? Bai, bueno, txikitatik beti tenun dantza, eta orain dela urte batzuk, hasi nintzen estraskolarrak ematen, eta oso ondo, eta horrekin hori da, aurten da talde txiki bat, 4-6 urtekoak, eta oso ondo, dena konte, eta nik ere. Txikiekin lan egitea gustatzen zaizu orduan, ez? Hori ikasita gero eta orain lanean jarraitzen baduzu, seinale ona. Ba bai, bai, azkenean hori aurrak, ba, takit niretzako hori bizitasun bat ematen dute. Eta oso ondo, ni moldatzen naiz oso ondo, mo, nik uste gai. Nortasuna eta izaera gorde gabe. Bueno, ni bego naiz, irungoa naiz, eta ondarribin bizi naiz aspalditik. Aspalditik etortzen naiz euskategira, baino sekula ez da izan nire helburua titula ateratzea. Gustatzen zaiz etortzea, eta nire asmoa da, gehien, hobetzen idazten eta irakurtzena da. Bueno, bai, bueno, lan egiten dut irakasle moduan, lanbideko ikastaroetan, eta etortzen naiz euskaltegira hori tarteka, nire bizitzaren baldintzaren arabera. Azu komentatu duzu euskara kalean ikasi zenuela, ez? Aspalditin idan egin nuen, zora duzentan ikasi nuen, eh? Baina kalean orduan gero tokatu zait alfabetatzea. Da zer da erreixagoa, ahozko euskara ikastea eta ulertzen astea edo idatzizko arauak eta ezagutzea? Baldin badago kalean baldintzan erreixa da ikastea kalean, bai. Erreixagoa orduan ahoz, ez? Bai, netxako bai. Beste bat entzako ez dakit dain, entzako bai. Euskara gero dituen arau guziekin eta bide nago goratu. Bai, hori da. Gainera batzuetan ez duzu ikusten, ikusten baduzu gauza bat igual, igurren da joaten zera kalera eta desberdina justo eta hori egin behar dezu konponketak, dena dotzeko da. Hala ere, leheno komentatu duzu, zuk bizkaiera pixka kontrolatzen duzula, ez? Bueno, pixka, bueno, morea ditzak, tori, pues, dotzu eta... Emantzuta dago, bai, bai, bai, bai, azkenean dozta. Ta erori jata, eta dago, bai, bai, aditzak, bai, gutzine, bai. Ezagutu, eh? Ez dut erabiltzen, bai, ez dut erabiltzen. Bai, udertu, bai, daukat, errastasunan udertzeko. Igual, kostaldeko ze euskeraz bermeoko, eta hoi, igual, hoiek igual, hoiek igual. Hoiek zaiak. Zaiago, zaiago. Euskaraz bizinetu gozea gozek, ez da amet bat direnaia.